Expressie. Teraz w euro aż 2 raty gratis i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 8 marca, minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Mamy prawie 6200 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 32 osoby, informuje resort zdrowia. W najbliższy czwartek Europejska Agencja Leków ma zatwierdzić kolejną szczepionkę, amerykański preparat Johnson & Johnson. 5 czeskich lwów dla filmu Szarlatan Agnieszki Holland. O nowych przypadkach koronawirusa informuje Ministerstwo Zdrowia. W ciągu ostatniej doby potwierdzono 6170 zakażeń. W tym czasie na COVID-19 zmarły 32 osoby. W ciągu doby wyzdrowiało ponad 11,5 tysiąca chorych. Zrobiono ponad 31 tysięcy testów. W szpitalach jest ponad 17 tysięcy osób z COVID-19. 9,5 tysiąca łóżek covidowych jest jeszcze wolnych. Pod respiratorami leży ponad 1800 osób. Około 800 urządzeń jest wolnych. Do Polski dotarł dziś kolejny transport szczepionek. Ponad 740 tysięcy dawek od firm AstraZeneca i Pfizer. W tym tygodniu Europejska Agencja Leków ma zatwierdzić kolejny preparat, amerykańską szczepionkę Johnson & Johnson. Poinformował w TVP1 szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Dodał, że być może stanie się to w czwartek, 11 marca. To jest dobra informacja, bo jeżeli by tak się stało, to w drugim kwartale moglibyśmy liczyć na spory wolumen tych szczepionek, a przypomnijmy, jest to szczepionka jednodawkowa, więc prostsza i szybsza w podaniu. Od dziś zmieniają się zasady szczepienia przeciw COVID-19. Wydłużony zostaje czas pomiędzy podaniem pierwszej a drugiej dawki. W przypadku szczepionki AstraZeneca do 12 tygodni, w przypadku Pfizera do 42 dni. Ozdrowieńcy otrzymają szczepionkę po 6 miesiącach od zachorowania. Część europejskich krajów zaostrza restrykcje w związku z pandemią koronawirusa. W Europie rośnie liczba nowych zakażeń, a WHO ostrzega, że sytuacja może się jeszcze pogorszyć. Węgry wprowadzają od dzisiaj lockdown. Zamknięta została większość sklepów, szkół i przedszkoli. We Włoszech obowiązuje zakaz podróży między regionami, a dodatkowo w miejscach, gdzie sytuacja jest najgorsza, zamykane są szkoły. Lockdown na 3 tygodnie wprowadza Finlandia. Niemcy otwierają wprawdzie księgarnie i salony samochodowe, ale większość obostrzeń jest utrzymana do końca miesiąca. Do szkół wracają tymczasem uczniowie w Anglii, gdzie sytuacja nieco się poprawiła. Izrael otwiera restauracje i po raz pierwszy od wielu tygodni zezwala obcokrajowcom na przylot do kraju, po tym jak pierwszą dawkę szczepionki otrzymała już ponad połowa społeczeństwa. Austria tymczasem zawiesiła szczepienia preparatem AstraZeneca po śmierci jednej z zaszczepionych osób. Podawanie preparatu zaczyna Australia, a w należącym formalnie do Indii mieście Dharamsala zaszczepiony został przywódca Tybetańczyków Dalaj Lama. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda ma dziś podpisać ustawę o 14 emeryturze. Pełną 14, czyli 1250 zł brutto dostaną seniorzy, których emerytura nie przekracza 2900 zł brutto, przypomina minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Tutaj będzie kryterium dochodowe, którego nie ma przy 13 emeryturze. Będzie to 2900 zł. Jest zachowany mechanizm złotówka za złotówkę, czyli ci emeryci, którzy przekroczą to 2900 zł, będą mieli pomniejszoną 14 emeryturę właśnie o tą różnicę. Większość emerytów i rencistów dodatkowe świadczenie otrzyma w listopadzie. Jako bolesne i traumatyczne opisała swoje przeżycia w brytyjskiej rodzinie królewskiej Meghan Markle. W wywiadzie udzielonym Oprah Winfrey powiedziała, że była bliska samobójstwa. Towarzyszący jej książę Harry mówił o braku wsparcia ze strony rodziny. O wywiadzie, który media określiły mianem wybuchowego, z Waszyngtonu Marek Wałkuski. W wywiadzie wyemitowanym przez telewizję CBS Meghan Markle opowiadała, że jej życie na brytyjskim dworze zaczęło się jak bajka, ale szybko zmieniło się w koszmar. Powiedziała, że członkowie rodziny królewskiej nie chcieli, aby jej nienarodzony jeszcze syn Archie został księciem i że tematem jednej z rozmów był kolor jego skóry. Zarzuciła też rodzinie królewskiej rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat jej i Harry'ego. Nie wiem, jak mogą oczekiwać, że po tym wszystkim będziemy milczeć, po tym jak odgrywali aktywną rolę w rozpowszechnianiu kłamstw na nasz temat. Książę Harry powiedział, że wraz z żoną postanowili opuścić rodzinę królewską z powodu braku wsparcia i zrozumienia. Odczuwam ulgę i jestem szczęśliwy, że siedzę tutaj u boku mojej żony. Dodał, że gdyby nie związek z Merkel, to prawdopodobnie nie opuściłby rodziny królewskiej, gdyż znajdował się w pułapce, z czego nie zdawał sobie sprawy. Zarówno Harry, jak i Meghan pozytywnie wypowiadali się o królowej Elżbiecie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Szarlatan Agnieszki Holland otrzymał 5 czeskich lwów przyznawanych przez tamtejszą Akademię Filmową i Telewizyjną. Twórców obrazu doceniono w kategoriach najlepszy film, reżyseria, aktor, zdjęcia i dźwięk. Film został zainspirowany życiorysem czechosłowackiego zielarza Jana Mikolaszka. Szarlatan reprezentuje Czechy w wyścigu po Oscary w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Najcieplej na południowym wschodzie 6 stopni, w centrum 4, a na Podlasiu 0. I wszędzie pochmurno, ale z większymi rozpogodzeniami. Miejscami opady śniegu, na północy sypać może dość intensywnie. Na wschodzie silniejszy wiatr powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Sponsorem programu był producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Najważniejsze wydarzenia tygodnia w ocenie polityków. Życie partyjne, nasze wewnętrzne partie, to jest zupełnie, jak powiem, fascynujący świat mikroruchów. Śniadanie w Trójce to trudne pytania, słowne pojedynki i zderzenie różnych punktów widzenia. A może nawet formalnego zjednoczenia? Czy to jest wiertarka, panie marszałku? Tak. Oczywiście, pani redaktor, że to jest wiertarka. Ja uprzedzałem, że... Tak, ale właśnie przez chwilę nie było wiertarki. W każdą sobotę od 9:00. Zapraszam. Beata Michniewicz. To nie ja wiercę, to żeby była jasność, tylko sąsiedzi. Transmisja śniadania dostępna jest także online na Facebooku, Twitterze i stronie internetowej Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Co to, Marian? Prezent? Prezent. I to taki fajny, że sam dziś chciałbym być kobietą. Mega okazje w Media Expert w sam raz na Dzień Kobiet. Na przykład zmywarka Bosch teraz za jedyne 1199 zł. Taniej o 300 zł. Ekspres do kawy De'Longhi Primadonna teraz taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Wow! Dzień Kobiet na stacjach Orlen będzie wyjątkowy dla wszystkich pań. 8 marca tankując paliwo odbierzesz pyszną kawę za złotówkę, a w godzinach 7:20 nasi pracownicy gratis uzupełnią płyn do spryskiwaczy w Twoim samochodzie. Zapraszamy na Orlen. Więcej na stopkafe.pl. Ależ pogoda. No. Wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Dlaczego on zawsze z okazji Dnia Kobiet kupuje mi czekoladki? Całe odchudzanie na marne. I moje. Mógłby tym razem wymyślić coś nowego. Czekaj, a co tam jest? Kupony Lotto i zdrapki. O, kochany. Tylko po co zjadłam te wszystkie czekoladki? Podaruj Lotto na Dzień Kobiet. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Proszę Państwa, wybija się z progu i leci! Leci! Co za skok! Skok na rabat! Tylko do jutra. Mistrzowska promocja w sklepach Euro. Kibicuj razem z nami. Skocz po rabat indywidualny lub drużynowy. W konkursie indywidualnym startuje m.in. pralka Bosch. Klasa A+++. Po rabacie za 1699. Taniej o 400 zł. Sprawdź też rabat drużynowy. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 9 minut po godzinie 11. Dzień dobry Państwu. Czuję, jakbym nie...

Czasami tak właśnie, spokojnie, spokojnie. I państwo, zdaje się, jak mniemam, choć nie podpisany mail od panów właśnie, spokój, tylko spokój ratuje, tak wiem, bardzo dziękuję, 4 godziny jakoś przeżyjemy. Pani Maria wspólnie z nami, razem z kubkiem gorącej herbaty, czeka na to, co usłyszymy i serdecznie pozdrawia pana redaktora z kobiecym zespołem. To zdaje się jak Alinka przy trzecim śniadaniu właśnie. Ania z Newsroomu także i Monika z drugiej strony zza szyby też macha radośnie. No mówiłem właśnie, to będzie przyjemny poniedziałek. Dzień Kobiet. Świętujemy od ponad 100 lat. O tym, co było inspiracją powstania tego święta, powiemy za kilka chwil w naszym cyklu Niezła Historia. Ale teraz zastanowimy się, jaka była rola kobiet na wsiach. Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w przeddzień Święta Kobiet postanowił przyjrzeć się takim właśnie historycznym wątkom, a przy okazji uczcić też Święto Pań na ludowo. W przeddzień Święta Kobiet Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprosił wszystkich mieszkańców stolicy na muzyczne świętowanie wraz z kapelą ze wsi Warszawa. Wszystko z dedykacją dla pani. Z najlepszymi życzeniami dla wszystkich kobiet specjalnie zagra Miłosz Gawełkiewicz Ode dla pań. Ta kobieta, jak ona jest przedstawiana? Co ona symbolizuje? O, kobieta w kulturze ludowej już od dawna była przedstawiana dwojako. Elżbieta Jasińska-Kassa z Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Kobiety otaczano zawsze na wsi szacunkiem, a nawet kobiety się bano. Otaczano ją szacunkiem, no przede wszystkim dlatego, że dawała nowe życie. A bano się, no bo kobiety były utożsamiane z tym, że były zielarkami, były takimi znachorkami. Jeszcze wiemy, że takie znachorki jeszcze istnieją na Podlasiu. To są szeptuchy i one organizowały życie i duchowe, i takie cielesne na wsi. Praca również była podzielona na kobiece i męskie zajęcia. Kobieta miała przede wszystkim wyżywić rodzinę, zadbać o zapasy na zimę. To wynikało z dualistycznej wizji świata, mówi Małgorzata Jaszczut z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. W przekonaniu o dwóch antagonistycznych siłach, których właśnie przełożeniem miało być i istnienie dwóch płci, kobiety i mężczyzny. No oczywiście kobieta była utożsamiana z tymi siłami złymi, mężczyzna z tymi jasnymi. Różne prace te męskie i żeńskie wynikały właśnie z takiej dychotomii świata i z tego właśnie, że światem rządzą te dwie siły. W tej chwili kobiety na wsi są bardzo nowoczesne, one są prężne, są organizatorkami życia społecznego, kulturalnego na wsi, przeprowadzają różnego rodzaju akcje i akcje charytatywne, zbierają pieniądze, pomagają sobie wzajemnie. Na pewno się to też bardzo zmienia i w tym momencie właśnie trochę trudniej jest mówić o podziale ról. Jest wybór i wybieramy właściwie to, czym chcemy się zajmować. Te właśnie takie przypisane kiedyś tylko i właśnie mężczyznom pracę, czy też właśnie z drugiej strony kobietom, możemy się nimi zamieniać. Jeśli jakaś kobieta woli to zjeździć na traktorze, a mężczyzna gotować, to czemu nie? Gotować jak gotować, ale potem jeszcze zmywać po takim, dajmy na to, uroczystym obiedzie. W centrum Warszawy mogliśmy posłuchać koncertu zespołu kapeli ze wsi Warszawa we wczorajszym uczczeniu Dnia Kobiet na Ludowo. Udział wzięła nasza reporterka Monika Suszek, której także składamy serdeczne życzenia. Wszystkiego dobrego. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Some hand in hand, just what I'm going through, they can understand. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end. And I love you.

naszym gościem jest profesor Tomasz Gajownik z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Niezła historia. 8 marca dziś, a więc i rocznica w naszym kalendarzu z tym związana. 113 lat temu, w 1908 roku, odbył się marsz 13 tysięcy pracownic zakładów odzieżowych w Nowym Jorku, domagających się praw i politycznych, i ekonomicznych. No i na cześć tego wydarzenia ustanowiono Międzynarodowy Dzień Kobiet. Właśnie. Panie profesorze, mylnie odnosimy wrażenie, że Dzień Kobiet to święto, które wywodzi się swoją tradycją z wydarzeń w Europie, a to prawda? No oczywiście, że mylnie, bo wydarzenia te, jak pan słusznie na początku powiedział, miały miejsce w Stanach Zjednoczonych. Pierwsze te wydarzenia związane z ciężką sytuacją robotnic w zakładach, z brakiem praw pracowniczych, opieki medycznej, wypadkami doprowadził do tego, że kobiety wyszły na ulicę. To był ten główny motor napędowy zmian, jakie w tamtym czasie się pojawiły. A kiedy odbyły się pierwsze obchody tego święta? Pierwsze obchody odbyły się rok po tych wydarzeniach, czyli w roku 1909. Natomiast jeżeli chodzi o Europę Wschodnią, trzeba pamiętać, że pierwszy taki duży protest kobiet miał miejsce w Rosji oczywiście w roku 1917. Ale to było związane oczywiście bardziej z ówczesnymi wydarzeniami, mianowicie z wybuchem rewolucji lutowej w Rosji. Więc jeżeli chodzi o tą część Europy, skłaniałbym się bardziej do powiązania tego wydarzenia właśnie z ówczesnymi wydarzeniami politycznymi, a nie tylko wydarzeniami natury ekonomicznej. Niezła historia. A w Rosji chodziło o strajki i protesty pod hasłem chleb i pokój. To jest rok 1917, jak już wspomniałem, a więc mamy 3 lata trwającej zawieruchy wojennej, największego wcześniej konfliktu światowego, globalnego. Sytuacja w Rosji jest sytuacją, bym powiedział, wręcz tragiczną, jeżeli chodzi o położenie ludności cywilnej, zarówno na wsi, jak i w mieście. Warunki są bardzo ciężkie. Ludność rosyjska domaga się pokoju, więc powrotu swoich mężów, swoich dzieci, swoich synów do domu i przede wszystkim oczywiście poprawy warunków bytowych. No to ciekawa historia, że geneza Międzynarodowego Dnia Kobiet w pewien sposób przeszła do historii poprzez pomieszanie faktów, bowiem w 1857 roku, upamiętniając z kolei podobny marsz, z tegoż właśnie prawdopodobnie doszło do pomieszania tychże faktów i 8 marca 1908 roku na ulicach Nowego Jorku odbył się tenże marsz, o którym przed chwileczką mówiliśmy. Domagających się praw ekonomicznych i politycznych dla kobiet. Zresztą to był nie jedyny przypadek, gdzie propaganda, myślę teraz o tym święcie i jego wyobrażenie w Europie Środkowo-Wschodniej po 1945 roku, było to nie jedyne przedsięwzięcie, której genezy należy szukać nie właśnie w Rosji czy tutaj w Europie, a na przykład w Stanach Zjednoczonych. Natomiast propaganda bolszewicka, następnie sowiecka, bardzo umiejętnie zawsze potrafiła, powiedzmy, podkraść takie pomysły. Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Tomasz Gajownik z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Niezła historia. Say If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Forget what we're told before we get too old. Show me a God. Just lay here, would you lie with me and just forget the world? Panowie wspierają. Zdaje się, że z pracy zdalnej. Bardzo dziękuję. Rodzynek w żeńskim gronie. Pozazdrościć. Bardzo dziękuję, panie Janku, i gorące pozdrowienia również dla pana. No i jeszcze woli sprostowania, bo powiedziałem, że sam jeden. Tu Grzesiu się dopomina, że jest razem ze mną. Bardzo się cieszę. Szybciusieńko odprowadzając pana od historii, skoczyłem po kwiaty, więc sytuacja jest załagodzona. Prawda? Uśmiech na twarzy to najważniejsze. Prócz tego składamy najlepsze życzenia. Dziś imieniny Antoniego, Apoloniusza, Franciszka, Jana, Juliana, Stefana, Szymona i Wincentego. Same męskie imiona widzę. Przypadek? 16. Chyba redaktor ma jakiś zły kalendarz, napisała pani Sylwia. Dziś imieniny obchodzą też Beaty. No tak, na drugiej stronie. Tak wyszło jak w filmie Nic Śmiesznego. Las Krzyży. A imieniny Sylwii to pojutrze, 11 marca też, ale 9 lipca i 3 listopada. Jeśli to w ten najbliższy, bądź następny termin, pani Sylwio, składamy najlepsze życzenia. No a dziś wiadomo, z jakiej okazji. Bardzo dziękuję za uzupełnienie naszego kalendarza. Za 14 minut południe. Czas na naszą codzienną lekturę. Madame Curie, biografia. Historia życia i legendarnych osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie, spisanych przez jej córkę Ewę Curie. Przekład z języka francuskiego Hanna Schillerowa. Czyta Lidia Sadowa. Wspólne życie Piotra i Marii jest od początku niebanalne i urozmaicone. Od wsi do wsi i od miasteczka do miasteczka, wędrując na swych rowerach, zwiedzają oni malownicze okolice Île-de-France. Wzięli ze sobą jak najmniej ubrania, tylko najniezbędniejsze i nie zrażają się prześladującym ich wciąż deszczem, bo mają wielkie gumowe peleryny. Ich południowy posiłek składa się z chleba, sera i owoców. Wieczorem zaś przygarnia ich coraz to inna gospoda przydrożna, gdzie nie ma wprawdzie komfortu, lecz jest gorąca, gęsta zupa na modę francuską i pokój o spółwiałych obiciach, na których płomień świecy rysuje chybotliwe cienie i błyski. Przede wszystkim zaś jest cisza. Ta zwodnicza cisza wsi, przerywana dalekim szczekaniem psów, głosami ptaków, namiętną skargą kotek i niesamowitym trzaskiem podłóg. Jeśli im przyjdzie chęć wędrować po skałach, gęstym lesie czy bezdrożu, zostawiają rowery i idą pieszo. Piotr uwielbia wieś, a długie marsze w milczeniu są dla niego wprost konieczne, jednostajnym swym rytmem sprzyjając jego rozmyślaniom. Nie potrafi on pozostawać bez ruchu, gdy jest poza domem. Nie umie odpoczywać. Nie lubi również wycieczek z ułożonym zawczasu planem, systematycznych i rozsądnych. Nie ma wcale poczucia czasu. Dlaczego na przykład miałoby się iść dniem, a nie nocą? Dlaczego posiłki miałyby przypadać zawsze o tej samej porze? Od dzieciństwa przywykł wyruszać tak, niespodziewanie, raz o świcie, to znów o zmierzchu, nie zastanawiając się nad tym, czy wróci za godzinę, czy za 3 dni. Ach, jakże mi było dobrze w tej samotności, pisał niegdyś w swym dzienniku. Z dala od 1000 nieznośnych drobiazgów, które mnie dręczą w Paryżu. Nie żałuję samotnych dni i nocy spędzonych w lesie. Gdybym miał dość czasu, chętnie opisałbym wszystko, co przemyślałem wtedy. Chciałbym również opisać moją rozkoszną dolinę, zawsze pełną woni pachnących roślin, splątany gąszcz drzew i krzewów, przecięty wstążką wód Biewri, istny zaczarowany pałac o kolumnach z chmielu i wzgórza kamieniste, porosłe czerniejącym wrzosem, na którym tak przyjemnie było odpoczywać. Tak, zawsze będę wspominał wdzięcznym sercem lasy Minier. To mój najulubieńszy z wszystkich, jakie znam zakątek. Tam się czułem najszczęśliwszy. Nieraz wyszedłszy wieczorem, błądziłem po dolinie. Wracałem z mnóstwem nowych myśli. Włóczęga letnia z roku 1895. Ta włóczęga poślubna jest jeszcze o wiele milsza, bo miłość upiększa ją i opromienia. Dziś młodzi małżonkowie pozostawili swoje rowery w jakiejś chłopskiej chacie i opuściwszy szosę wędrują na przełaj, na los szczęścia po polnych ścieżynach. Wzięli ze sobą tylko busole i trochę owoców. Piotr idzie przodem, długimi, szybkimi krokami. Maria podąża za nim bez zmęczenia. Nie bacząc na konwenanse, skróciła suknię, aby jej było wygodniej chodzić. Jest bez kapelusza, w białej, świeżej, najprostszej bluzce, w grubym obuwiu i w grubym pasku skórzanym. Nietwarzowym wprawdzie, lecz bardzo praktycznym, ponieważ w jego kieszonkach wygodnie schować można zegarek, scyzoryk, pieniądze. Piotr, nie oglądając się nawet, mówi o czymś, co go najbardziej w tej chwili interesuje. O swojej pracy z zakresu teorii kryształów. Mówi tak, jak gdyby rozmawiał z samym sobą. Nie patrzy na żonę, lecz wie, że słucha go ona uważnie i że to, co mu odpowie, będzie ciekawe, oryginalne i pełne jej tylko właściwej przenikliwości. Ona również ma swoje wielkie projekty, którymi się oczywiście musi z nim podzielić. Chce zdawać konkursowy egzamin nauczycielski. Poza tym zaś jest prawie pewna, że dyrektor szkoły fizycznej, profesor Schutzenberger, pozwoli jej pracować w laboratorium, w którym Piotr pracuje. I będą ciągle razem i nie rozstaną się ani na chwilę. Przez kępy krzewów dochodzą do brzegów jeziora porosłych sitowiem. Z dziecinną niemal radością obserwuje Piotr florę i faunę tych uśpionych wód. Doskonale zna te rośliny, kocha te stworzenia, zwinne jaszczurki, śmieszne trytony i ważki tęczowo-skrzydłe. Podczas gdy Maria odpoczywa na stromym stoku, on, ryzykując poślizgnięcie się i przymusową kąpiel, zgrabnie posuwa się po zmurszałym pniu, by dosięgnąć dłonią świeżo rozkwitłe lilie wodne. Maria prawie drzemie pod wpływem tej ciszy i spokoju dokoła, wpatrzona w błękit nieba, po którym zwolna płyną leciutkie obłoki. Aż nagle wydaje okrzyk przerażenia. Coś zimnego i śliskiego dotknęło niespodziewanie jej ręki. To mała zielona żabka, którą Piotr złożył tam delikatnie. Ach nie, bynajmniej nie dla żartu. W jego pojęciu branie do ręki takich stworzeń jest czymś najnaturalniejszym w świecie. Piotrze, nie, tego nie lubię, broni się Maria z odruchem lęku. Nie lubisz żab? Pyta Piotr zdziwiony. No, owszem, lubię, ale nie tak, żeby ich dotykać. Nie masz racji, tłumaczy jej mąż ze spokojem. Popatrz, jakie to miłe stworzonko. O tak, rozsuń trochę palce. Bardzo przyjemnie jest tak obserwować żaby. Jednak Maria wzdycha z ulgą, kiedy Piotr zwrócił wolność zwierzątku. I z chęcią wstaje, by znowu mu towarzyszyć, ponieważ on już idzie dalej, nie mogąc jak zwykle długo usiedzieć na miejscu. Wielki bukiet bladożółtych kosaćców i nenufarów stroi ją w nowy wdzięk, pełen egzotycznego powabu. Znów całkowicie pochłonięty myślą o swojej pracy, Piotr zapomina nagle o wszystkim, co go otacza. Już tylko jedno go zajmuje. Jego badania związane z nimi trudności i rozkosz płynąca z ich przezwyciężenia. Opisuje aparat, który chce skonstruować do nowych swoich doświadczeń. I jak poprzednio, wie, że na jego słowa odpowie we właściwej chwili wierny głos żony. W tych dniach szczęścia nawiązuje się pomiędzy nimi najpiękniejsza nić, jaka kiedykolwiek łączyła mężczyznę z kobietą. Najgłębsza harmonia serc, ciał i genialnych umysłów, które oto przyzwyczajają się zawsze razem pracować, razem tworzyć. Istotnie, nie mogła Maria innego poślubić człowieka. Piotr zaś też tylko ją jedną mógł pojąć za żonę. Ją, jasnowłosą Polkę, bystrą i tkliwą, która potrafi być jednocześnie dziecinna i najpoważniejsza z wszystkich w świecie. Która jest zarazem towarzyszem i towarzyszką, zakochaną kobietą i uczonym. Rozkoszne, cudowne lato. Około połowy sierpnia małżonkowie przybywają na fermę o romantyczno-sentymentalnej nazwie Łania w pobliżu Chantilly pod Paryżem. To jeszcze jeden z serii wynalazków Bronki Dłuskiej, która wynajęła ten cichy dom na kilka miesięcy. Wszyscy się tu znajdują teraz. Oboje dłuscy z córeczką Helą, zwaną pieszczotliwie Lu, matka Kazimierza, pan Skłodowski i Hela Skłodowska zatrzymani we Francji na cały okres wakacji. Niezatarte wspomnienie zostawią owe wakacje członkom tej rodziny, której los z rzadka tylko pozwoli tak przebywać razem. Piotr Kirina zawsze zdobył sobie wówczas serdeczną miłość krewnych żony, sam im podobnym uczuciom odpłacając. Nie miał on w sobie ani krzty niechęci tak częstej we Francji względem cudzoziemców. A chcąc dać Marii jeszcze jeden dowód szacunku dla tego, co jest jej drogie, zaczął się uczyć po polsku. Po tej polskiej kąpieli, w jakiej zanurzył się Piotr, ona teraz z kolei zanurzyć się miała w kąpiel francuską. We wrześniu pojechali małżonkowie do Sceaux, do starych państwa Curie, z którymi od pierwszej chwili łączą Marię stosunki jak najlepsze. Tak samo jak i z bratem Piotra, Jakubem. Ta wzajemna serdeczność będzie dla Marii ogromną pociechą w smutku rozstania się z ojczyzną i najbliższymi. Małżeństwo Piotra z ubogą cudzoziemką nie zmartwiło ani nie uraziło nikogo w jego domu. Choć na pewno wiele francuskich mieszczańskich rodzin inaczej zachowałoby się w takim wypadku. To jednak są naprawdę wyjątkowi ludzie, którzy też potrafili od razu Marię ocenić. Nie tylko jej wdzięk słowiański ich oczarowuje, lecz przede wszystkim jej wspaniały umysł i charakter ze stali. Lidia Sadowa przeczytała kolejny odcinek biografii Marii Skłodowskiej-Curie, autorstwa jej córki Ewy Curie. Reżyseria Anna Skuratowicz, realizacja dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Na kolejny odcinek zapraszamy już jutro około 11.45. Tradycyjnie przed południem fragment lektury jutro, odcinek 32. A za 5 minut w samo południe serwis Trójki. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli, o ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego. Paraliżuję na chwilę sieci połączeń elektrycznych, alarm doliny krzemowej, trzy kropek, hashtag. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali, możecie skakać na głowę notowania agencji PR-owych. Sygnał tracił ciągłość, trzy kropek, wykrzyknik, hashtag. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko